हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? आठवां भाग। फूको ने अपने उपकरण में कई परिवर्तन किए और प्रकाश की गति की गणना की। 1862 में उसने प्रकाश की गति 185,000 मील प्रति सेकंड पाई। अब तक पाई गई प्रकाश की गति की तुलना में यह सही गति के सबसे करीब थी, सिर्फ 1,000 मील प्रति सेकंड कम। फूको के उपकरण का एक और फायदा था, इसके प्रयोग के लिए फिजो और गैलीलियो की तरह मीलों दूर पहाड़ियों की आवश्यकता ना थी। फूको के उपकरण में प्रकाश की किरण को लगभग 66 फीट ही चलना पड़ा और नतीजा इतना अच्छा निकला। इसका मतलब कि फूको प्रयोगशाला के अंदर ना कि बाहर जाकर प्रकाश की गति नाप सका। एक बात और, फूको के उपकरण से प्रकाश की गति को वायु के अलावा अन्य माध्यमों में भी नापा जा सकता है। अगर प्रकाश के किरणों को 10 मील चलना पड़े तो हम प्रकाश की गति केवल वायु में ही नाप सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी तरह 5 मील लंबी ट्यूब बनाकर उसमें पानी भर ले और उसका उपयोग कर प्रकाश की गति पानी में नापने की कोशिश करें, पर आप गति नाप ना सकेंगे क्योंकि प्रकाश इतने लंबे पानी के स्तंभ को पार ही ना कर पाएगा। फूको के उपकरण को ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, वह प्रकाश की गति पानी में भी पता लगा सकता था क्योंकि पानी कम दूरी तक ही पारदर्शी होता है। उसके समय प्रकाश की प्रकृति की 2 कल्पनाएँ थीं। कुछ वैज्ञानिक सोचते थे कि प्रकाश कणों के प्रवाह से बना है, दूसरे सोचते थे यह लहरों से। ऐसा लगता था कि लहरों के सिद्धांत में विश्वास करने वाले जीत रहे थे, परंतु जो कणों के प्रवाह के सिद्धांत में विश्वास रखते थे वे अपनी हार मानने को तैयार ना थे। अगर प्रकाश कणों के प्रवाह से बना है तो वह हवा की तुलना में पानी में अधिक तेज़ी से चलेगा, और अगर प्रकाश लहरों की तरह प्रवाहित होता है तो वह हवा की तुलना में पानी में धीमी गति से चलेगा। 1856 में फूको ने प्रकाश की किरणों को पानी की ट्यूब में भेजकर अपने उपकरण द्वारा प्रकाश की गति को नापा। उसने पाया कि प्रकाश की गति पानी में हवा में पाई गति का केवल 3/4 वह हिस्सा ही थी। इससे लहरों के सिद्धांत को प्रोत्साहन मिला और कणों के प्रवाहों के सिद्धांत को जाग दिया गया। जब प्रकाश की किरण हवा से किसी पारदर्शी पदार्थ में घुसती है तो घुसने की जगह पर थोड़ी मुड़ जाती है। वह कितनी मुड़ती है यह पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह उतनी ज़्यादा मुड़ेगी और प्रकाश की गति उतनी ही कम। प्रकाश की गति पानी से गुजरते समय 140 मील प्रति सेकंड है। शीशे में से जिसका अपवर्तनांक पानी से अधिक है प्रकाश की गति 125,000 मील प्रति सेकंड। हीरे में से जिसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है प्रकाश 77,000 मील प्रति सेकंड की गति से गुजरता है।